السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Ma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, endelea na kitabu chetu Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawail Kitab wa Sunna, idad nukbatu min al-ulama, babu thalitha ashara, ash-shufa'atu wal-jiwar. Tupo mlango wa 13 katika shufaa na jiwar wa fihi masail, na leo tutasoma masala ya tatu, masala thalitha fi ahkami jiwar, katika hukumu za jirani. Shufaa jana tulisoma maana yake katika masala ya kwanza na dalili za shufaa katika sheria. Tutasoma katika masala ya pili ahkamu almutaalliqa bishufa, kama tumezisoma zote, na leo masala tatu ni katika ahkamu aljiwar. Yaqulu almusannifuna rahimahullahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala, almasalatu althalitha fi ahkami aljiwar, masala ya tatu katika kuelezea hukumu za ujirani. Aljaru lahu haqqun ala jari, jirani ana haki kwa jirani yake. Aljaru lahu haqqun ala jari, jirani ana haki kwa jirani yake. Qad awsa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil jar, na kwa hakika mtume sallallahu alayhi wasallam alihusia jirani, hata kada anyuarithahu, mpaka akataka kumrithisha jirani yake, kwamba alaala jirani kwa hili na lile, katika mambo ya kheri, mambo ya kujitolea, mambo ya kusaidiana, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallama anataka kumrithisha jirani yake. Famanihtaja ila jarihi, kwa watunzi wanasema yeyote ambaye atakayemhitajia jirani yake, yahtaja ila ijra'i al-ma'i fi ardhihi, kama vile mtu kuhitajia kupitisha mabomba ya maji au mfereji wa maji katika ardhi ya jirani yake, au mamarun fi mulkihi, akapitisha mamar, njia ya kupita vitu fulani kama vile waya katika milki yake, au nahwi dhalika, au mfano hayo. Fa ala jarihi ayuhakika lahu hajatahu, basi ni juu ya jirani yake akubali na hakikishe ile haja ya mwenzake jirani yake imeondoka, msaidia sawa mkana tu biwadhin au bighairi iwadhin, sawa atakuwa amefanya hivyo kwa iwadhi, yani kwa badala, atakuwa amepewa mukabili wa kile kitendo au lile jambo, au bila badala ya kile kitendo au lile jambo, sawa eh? Mfano kama mtu labda sokoni una kiwanja chako, mtu anataka kutengeneza duka ubavu bavuni mwako. Huwa mara nyingi tunaona ukuta ni mmoja unaotenganisha kati ya kati ya duka na duka, sawa, kati ya banda na banda. Ile ni ihsani ya jirani kwa jirani yake, kwamba wewe tayari ambaye uliojenga kuta zote nne, anakuja mtu anataka aunganishe pale kwako, sawa, ataunganisha kenchi, ataunganisha bati, ataunganisha kuta zake, na yeye pale atakuwa amejenga kuta ngapi? kuta tatu. Wazi? Kama mjenga kuta tatu. Sasa kinachotakiwa katika sheria ni yeye jirani kumkubalia. Ama masala ya mukabil au bidun mukabil, hiyo ni vile unavyoona. Mtu anataka kuja kuunganisha kwako, kwanza sheria inakwambia mkubalie. Alafu je, unahitaji labda kulipe ule ukuta masala ni ule mjenga wote? Eh? Ule ukuta wewe mjenga wote. Kwa hiyo unahitajia kwamba akija kuunga yeye atakuwa mjenga tatu. Basi akulipe nusu ya pesa za ukuta. Nusu ya pesa za ukuta, sheria inakubali. Sheria inakubali. Muhimu kwamba sheria inamtaka jirani amruhusu mwenzake kuunganisha pale. Kwa sababu asipokubali kuunganisha pale atadhurika, pata na madhara jirani yake. Sawa? Na kadhalika labda umeme, watu ambao wanashirikiana. Inawezekana labda umeme umeingilia kwenye chumba fulani. Yeye anataka aunganishe waya kutoka pale, uunganishe ugongwe kwenye nyumba au chumba cha mwenzake mpaka kuja kugoma kwenye kuingia kwenye chumba chake. Hii ni haki yake ile jirani yake. Wazi? Kwa sheria inamtaka jirani akubali hilo. Jirani akubali hilo. Wala yajuzu lilinsan an yuhditha fi milkihi ma yadurru bijari. Wazi? Na wala haifai kwa mtu azushe au anzishe katika milki yake kitu ambacho kitamdhuru jirani, jirani yake. Kama ni kupanda miti mpakani, mpanda kwako lakini mpakani, na baadhi ya miti na mizizi mibaya inakwenda mbali. Wazi, ha? Mizizi inakwenda mbali ambayo inaweza ikasababisha creek, mpasuko katika nyumba ya jirani yako. Na kuna baadhi ya miti huwa kishakuwa yale majawi, matawi yana sambaa, yanaenea, yanakuwa juu ya bati, juu ya sakafu la jirani yako. Majani yanapokuwa yanadondoka, yanadondoka pale juu. Majani huwa yana tabia ya kuozesha bati. Kwa ile bati inaoza, wakati mwingine yale matawi yana minya sehemu katika bati, ile bati linatoboka au linabondeka. Sasa jambo hili jirani haifai kufanya kitendo kama hichi. Wazi? Hapa wametoa tunzi mfano kafatihi nafidhatin tatillu, tatillu ay tushrif ila ala baiti, ala baitihi tushrif ala baiti. Tatil maana tushrif, na chomoza. Kabla mtu anapokuwa anafungua dirisha lake au mlango wake, unakwenda kuchomoza mpaka kwenye mlango wa jirani yake. Hapa tikana sana kwenye mabanda ya sokoni, wale ambao wameshikana. Kifungua geti lako, linakuja, linafunga mlango wa mwenzako. Inasababisha mwenzako asipate kuonekana. Kwa kitendo kile kimekatazwa. Wazi? Fatih nafidhatin, kama fungua dirisha, tatilla ala baitihi, tishrif ala baitihi. Au masna'in, au kufungua kiwanda. Sawa, fungua kiwanda, yakliku jarahu bi aswatihi. Kiwanda ambacho kitakuwa na sauti mbaya kitakachomuudhi jirani yake. Sauti ambayo itakamuudhi jirani yake. Ndio maana serikali huwa wanaweka sehemu ya viwanda, na wanaweka sehemu isiyokuwa ya viwanda. Kwa mfano SIDO ni sehemu ya viwanda. Ukiwa SIDO wewe ni uvumilia tu, kwa sababu umevifuata viwanda. Wazi? Hata SIDO pia kuna maeneo ya viwanda na kuna maeneo ya maduka ambapo tunapata vifaa vinavyotumika pale kwenye viwanda. Na wale pia akrabu ilaihi, wanakuwa karibu na wao. Na wenyewe wanavumilia kwa sababu wamewafuata wale watu wa viwanda ili waweze kufanya biashara zao. Lakini mtaani, alafu unakwenda kufungua kiwanda cha mbao, kuna vumbi, kelele. Afa watu wa mtaani huko sisi tutahitaji mbao. Tunataka mbao, tunakwenda sehemu maalum ya mbao. Kwa fat masna'in yaqliqu jarahu yaswatihi au nahwi dhalik. Kwa mfano wake, wa idha kana bainahuma jidaru mushtarakun la yatasarrafu fihi wa yadau alayhi alkhashab illa inda ad-darura. Sawa, asema na wakiwa hawa majirani wawili, baina yao kuna ukuta, baina yao kuna ukuta ambao wanaoshirikiana huyu na huyu, la yatasarrafu fihi, hajaruhusiwa kutumia ule ukuta. Wayadha alayhi alkhashab, na aweke mmoja wapo ubao juu ya huo ukuta, yani hairuhusiwi kutumia wala kuweka ubao juu ya huo ukuta, illa inda darura, illa inda darura. Ah, mambo yanapatikana katika miji mikubwa ambapo watu akipata ka chance tu basi anataka ajifinye hapo hapo. Yani unaweza ukajenga, sawa, unaweza ukajenga nyumba yako kisha ukaweka geti, nisha nyumba yako kisha ukaweka geti, yani geti maana ukuta wa geti. Ukuta utakapokuwa umeshaweka na mwenzako naye akaweka kaunganisha pale pale, sawa, umeelewana, na akaweka geti lake. Sasa napofikia kwamba mji una umejaa watu, zikuta za geti hizi huwa zinaunganishwa vyumba, yani vinakatwa vyumba, umeelewana, mtu pale pale kwenye ile ukuta anaezeka mbele kule uani kwake, ana nini, weka milango na madirisha, mambo na anakula kodi, umeelewana, anakula kodi. Na ukizubaa basi anaweza akatoboa na dirisha kwenye ukuta wako huku kwako, kwa dirisha linaangalia uani kwako. Dirisha naangalia wani kwako kizuba. Sasa hapa nasema watunzi, ukuta wa kushirikiana ambao ni ukuta unaogawa huwa huu na huwa huu, la yatasarrafu fihi, hautumiwi, wazi, wayadha alayhi khashab, na wala hauwekewi juu yake ubao wa aina yoyote, si wa kuwezeka wala wa shida ya aina yoyote, ila inda dharura, isipokuwa wakati wa dharura, kayihtaja ilaihi inda tasqif, wazi, kayihtaja ilaihi inda tasqif, kama utakapohitajia wakati wa kuweka sakafu. Fala yamna'anna min dhalik, wala yamna'anna min dhalik, basi jirani asimzuie jirani mwenzake katika hilo, ni kaulihi sallallahu alayhi wasallam, la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi, jirani asimzuie jirani yake kuweka ubao katika ukuta wake, wadhiha, lakini inda dharura, ikiwa kwamba yule bwana atakuwa na dharura itakayompelekea kufanya vile, wazi. Ama katika sura siku ya dharura ya kutaka kujinufaisha, kama vile kama kupangisha au kadha, hapo nayo inawezekana hiyo hali uko naitaka, lakini umeshindwa kwa sababu ya kulinda ule ujirani au kuangalia mazingira, wazi, jambo hilo litakuwa halifai. Hadithi hii mbele yake kuna maneno ya Ibn Abi Hurairah radhiallahu anhu, samali arakum minha mawridhin, wallahi la armiyanna biha baina aktafikum, wadhiha, hadith muttafaqun alayhi. Katika hadithi ya mbele, thumma qala Abi Hurairah, ثم قال أبو هريرة ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى ما لي أراكم عنها معرضين ما لي أراكم عنها معرضين na nini mimi na wako na kuoneni katika jambo hilo ni watu wenye kulipuuza na wapoambiwa usimzuie eh jirani yako akiwa na dharura kuweka ubao katika ukuta wako wewe unakasirika shakasema wallahi la arimianna biha bainat aktafi mantaziweka hizo mbao na kuzitupa baina ya mabega yenu sawa kuna ale sawa kuna ale yakulu Sheikh Saleh hafidhahullah yakulu Sheikh Saleh hafidhahullah hai Saleh bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan ويدل على أن الحاكم يجبره إذا امتنع هي دليل يا كوانبا كيونغوزي أتملزميشا فلا تكابو أتكابو كتا فنيه هيفو لأنه حق ثابت لجاري إذا امتنع أتكابو كتا فاصل لأنه حق ثابت sababu hiyo ni haki iliyothibiti lijarihi kwa jirani yake bihukumi aljiwar kwa sababu ya hukumu ya ujirani bihukumi aljiwar kwa sababu ya hukumu ya ujirani kama wewe ukikataa jirani yako asiweke ubao katika ukuta wako wakati ambapo amedharurika basi hakim atakulazimisha hakim ata lazimisha kwa sababu ile ni haki ya jirani yako sababu ile ni haki ya jirani yako na almasalatu rabi'a fi turuqat masala ya nne masala ambayo inaelezea njia turuqat jamu tariq sawa sambana nilizia njia namba 1 alula la yajuzu mudayaqatul muslimina fi tariq fi turuqatihim haijuzu kuwapadhiki waislam katika njia zao sawa kama sehemu ambazo watu wanapita hutaki wewe kwenda kupaki gari kwenda kupaki guta kama watu wanapita hapo kuna hapa dhiki na watapita hapa. Wazi? Au unaenda kupaki kwenye njia ambayo ndio jirani yako na yeye anaingia kwenye geti lake. Na anaingia na unaenda kupaki gari yako hapo. Au ndio unaenda kuweka sehemu ya kuongea. Haifai. Wazi ha? Hala unaenda kujenga kijiwe cha kahawa hapo. Fai. La yazal namba 2, la yajuzu an yuhditha fi milkihi ma yudayiqu at-tariq pia vile vile ukiwa na kiwanja chako sawa haufai kuweka katika milki yako vitu ambavyo vinavyo bana njia ambavyo vinavyobana njia ah mambo mnaweza mkaa na hisi kama kwamba haiwezekani kama mwai kupita soko la Kariakoo ndikile bado hawajazuia zile kepu ah ndani kwa mnaona kama mtu kupita mtakombo ilikuwa ni shida au kuna uwezo wa mtu kuchomoa pesa mfukoni na ukiwa wewe hujui sawa na mitaa mingine mfano hiyo lakini leo ukienda soko la Mwanga na baadhi ya mitaa unaweza kushinda kupita kwa sababu ya wale ni maduka walivyo ah weka maduka yao wameweka kepu zile wameongeza ambacho na njia zingine zipita na mitaa katika soko la Mwanga anauza mitumba hizi eh yani baina ya duka hili na duka hili katikati kuna nguo kwa hiyo ili wewe upite lazima ufanye hivi kwa kama unapenyua fulani hivi ili uweze kupita. Sasa ile ndio ambayo inakataza hapa katika masala ya njia. Namba tatu, la yajuzu an yattakhidha mawqifan lidabatihi au sayaratihi bitariqil marra. Haifai mtu atengeneze sehemu za kusimamia mnyama wake au gari lake kwenye njia ya watu wanaopita. Namba 4, ya hukumu za njia, at-tariqu haqqun liljamia. At-tariqu haqqun liljamia, njia ni haki ya wote. Watajibu almuhafadhatu alayhi, kwa ni wajib kwa Waislamu kuhifadhi haki za njia. Min jamii ma yadhuru almarati alayhi, kutokana na yale yatakayomdhuru mpitaji kwenye njia hiyo. Kawadhi almukhlafati walqamaim, almukhlafati walqamaim fihi unahwi dhalik, mabili kuweka vitu vya kusanyia uchafu katika njia. Na mfano wa hayo ya anna imatata al-adha, kwa sababu kuondoa maudhi ani tariki shubatu min shu'abi al-iman, kuondoa maudhi katika njia ni sehemu katika sehemu ya iman. Wazi, ni sehemu katika sehemu ya iman, kama ilivyokuja katika Qur'an sura Al-Ahzab aya 57, Allah anasema walladhina yuzuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, wale wenye kuwaudhi waumini wa kiume na wa kike bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina, katika hadithi al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadi muttafaqun alayhi min hadith Jabir, muttafaqun alayhi min hadith Jabir. Kadhalika pia imekuja katika hadithi al-imanu bidhun wa sab'una shu'ban alaha la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha wal haya'u shu'batun min al-iman. قال المصنفون رحمهم الله الباب الرابع عشر الوديعة والإتلافات وفيه مصائب. الوديعة والإتلافات وفيه مصائب. المسألة الأولى تعريفها وأدلة مشروعيتها. سواء huu mlango wa 14 unaongelea kuhusiana na alwadia. Mlango huu wa 14 unaongelea kuhusiana na alwadia, walitlafatu, na vitu vyenye kuharibiwa. Kuhusiana na wadia na vitu vyenye kuharibiwa. Wadia maana yake ni amana. Alwadia, wadiatu hai al-amana, itlafatu ni vitu vyenye kuharibiwa. Katika mlango huu kuna masala nyingi. Masalatul ula taarifuha wa adillatu mashru'iyyatiha, kwanza maana ya wadia, kwanza maana ya wadia na dalili za wadia katika sheria. Namba moja, kwanza tunaanza na taarifu ha. Alwadiatu hiya ainun yadhauha malikuha. Wadia ni kitu ambacho anakiweka yule mwenye kukimiliki au naibuhu au naibu wake, inda man yahfadhuha bila iwadhi, kwa yule ambaye anakihifadhi hicho kitu bila ya malipo. Bila iwadhi, bila ya malipo, ambayo una pesa zako na mfuata mtu ambaye unayemwamini aende akuhifadhia zile pesa, lakini hamkubaliani malipo. Adilla tumashru'iyatiha, dalili za wadia amana katika sheria alaslu fiha kauluhu ta'ala, dalili katika hilo ni kauli ya Allah, waliwaddi alladhi tumina amanatahu, atekeleze yule ambaye aliwekezwa amana yake, atekeleze yule ambaye atekeleze, airudishe yule ambaye aliyowekeza ile amana yake. Kuja katika surati al-Baqara ayatul dayn, wazi waqala ta'ala inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, surati an-nisa aya 58. Kwa hakika Allah anaamrisha kuamrisheni mtekeleze amana kwa kuzirejesha kwa wenyewe kwenye amana zao. Ukizwa pesa basi zile sizitumie, zirejeshe kwa mwenyewe kama jinsi ambavyo zilivyokuja. Kadhalika katika sunna qala sallallahu alayhi wasallam, sema Mtume sallallahu alayhi wasallam hadithi ladhi akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Sahih al-Albani fi al-Irwa, addi al-amanata liman itamanaka wa la takhun man khana, rejesha amana kwa yule ambaye aliyokuwekeza akakuamini, na wala usimfanyie khiana yule ambaye aliyokukhini. Kwa malipo ya khiana sio khiana, malipo ya khiana sio khiana. Wanasema watunzi, wali anna dharurata wal hajata da'iyatun lil-idai, kwa sababu dharura na haja napelekea watu kuwekeshana amana. Dharura na haja napelekea watu kuwekeana kuwekeshana amana. Wazi, dharura ni vitu ambavyo watu hawezi wakaishi sikuwa kwa vitu hivyo. Kadhalika na haja ni vile ambavyo watu wanavihitajia, lakini wanaweza wakaishi kwa dhiki ikiwa vitu hivyo hakuna. Wazi, umetaja sana taksimu hizi katika vitabu vya makasidi sharia, kwamba kuna dharuriyat, hajiyat na tahsiniyat. Dharuriyat, hajiyat, tahsiniyat. Dharuriyat ni yale ambayo watu wanahitajia kwa lazima, hajiyat ni yale mambo ambayo watu wanahitajia yana ulazima lakini haifikii ulazima wa dharura, kwamba watu hawezi kuishi sikuwa kwayo. Wazi, kwa mfano sasa hivi sima katika dharuriyat kuwepo na AC katika majumba chini Saudi Arabia ni katika dharuriyat, kwa sababu watu wanaweza wakafa kama hawatokuwa na AC, kwa sababu hali ya hewa kipindi cha joto huwa inafikia katika daraja kubwa mpaka 50-49, mazingira ya joto, jua kadhalika. Wanahitajia kama mtu ni maskini basi ala laqali awe na AC katika nyumba yake. Wazi, na hajiyat tuseme labda mtu kuwa na umiliki wa gari. Kuna baadhi ya nchi mtu bora ukose nyumba lakini uwe na gari, kwa sababu usipokuwa na gari shughuli zako haziwezi kwenda, sababu huwezi kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Huwezi kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine. Na tahsiniyat ni kule ule ubadilishaji wa aina za gari, kama nataka Chevrolet, nataka GMC, ama nataka pamoja na gari iwe na baja pikipiki kubwa. Wazi, ha, mfano hata tahsiniyat. Sasa hapa watunzi wanasema ali anna dharurata wal haja da'iyatun lil ida, yani umetaja mambo yote mawili, kwamba kama haitokuwa ni haja, kama haitokuwa ni dharura mtu kuwekesha hela, sawa, basi kuwekesha pesa itakuwa ni nini? Ni haja. Baada ya kuwa mshafahamu hajiati ni nini, haja ni nini na dharura ni nini. Sasa nyinyi mnaonaje? Ni haja ni dharura kuwekesha? Haja. Sio dharura. Mathalan mmoja wenu hapa na bilioni 500. Sawa, na bilioni 500. Na bilioni moja ni milioni 1,000. Mbona? Ni milioni 1,000. Hizi pesa unafikiri zinaweza zikajaa nyumba vingapi? Je, ukiwa nazo ndani unaweza ukaishi hata siku mbili? Kwa ni dharura au ni haja? Dharura. Kwa kuna baadhi ya pesa kuzipeleka katika kwenda kuziwekesha ni nini? Kitendo kile ni dharura, na kuna baadhi ya pesa ni haja. Kulingana na maana ya hajiyati na daruriyati na tahsiniyati na zingine, wala sio haja sana. Tahsiniyati. Sasa mtu ana shilingi 1,500 unaipeleka katika benki, hey, na mimi naenda kuweka benki na ni pesa yangu. Ndio watapokea. Na ndio 1,500 ile karatasi unajaza na hapo 1,500 naika. Tahsiniyati. Sababu nauli yenyewe ni shilingi 300 sio 400. Kuna nakuru 800. Na wewe pia kule 1,500. Tahsiniyati, ha? Nimeleta hili neno kwa sababu sehemu yote ambayo utakapokumbana nalo unajua linatumika vipi katika masala haya ya kisheria. Lakini wao wanasema li anna dharurata wal haja da'iyatu lil ida, na huko mbele ataelezea aina fulani ya wadia ambazo ni wadiatul masrafia. Wadiatul masrafia ambazo sura yake baadhi ni haram, sababu mtu anakwenda kuweka pesa benki anakusudia wale watu wa benki waifanyie biashara ile pesa, sawa, kisha yeye ziwe zinaingia riba, na siku ambapo atakapotaka kuchukua pesa yake atachukua pesa yake yote. Hizi ni aina fulani za miamala za benki za kiriba. Mnafahamu? Na mnafahamu mambo haya, sawa, eh? Hapo huko ndio sandozi na kaa pesa nyingi. Na wanasema faman wajada fi nafsihi alqudrata ala hifdhi alamanati fa innahu yustahabbu lahu an yaqbala alwadia. Kama yule ambaye atakayejiona yeye katika nafsi yake anaweza kuhifadhi amana, basi inapendeza kwake yeye akubali wadia, bali wadia li qawlihi sallallahu alayhi wasallama wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Kwa kauli ya Mtume SAW, na Allah yupo tayari kumsaidia mja muda ambapo mja naye atakuwa ipo tayari kumsaidia ndugu yake. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Amma idha alima min nafsihi adama al-qudrati ala hifdhi al-wadi'at fa innahu la yajuzu lahu kabuluha. Ama atakapofahamu kutoka kwa nafsi yake mwenyewe kwamba hawezi, hana uwezo wa kuhifadhi amana, basi haijuzi kwake yeye kuikubali ile amana. Kipelekea asema la, mimi siwezi kuhifadhi sababu nafsi yangu dhaifu. Sawa, eh? Lakini ukiwa unaweza kuhifadhi, hifadhi. Ukiwa unaweza kuhifadhi, inabidi uhifadhi. Kubadili sana nafsi hii basira. Mtu mwenyewe anajijua. Sawa? Almasala tusani, ya masala ya pili, shartu sihatiha, sharti la kusihi wadia. Sawa, wadia ina sharti la kusihi kwake. Antakuna min jaizi tasarrufi limithlihi. Wadia ili isihi inatakiwa iwe imetoka kwa mtu ambaye matumizi anaruhusiwa kutumia. Yani umetoka kwa mtu ambaye ni rajulun baligh aqil rashid. Wazi? Mtu ambaye yeye kwake matumizi ya mfano wa kile ambacho anachokwenda ukiwekesha, sheria inamruhusu kutumia. Asije mtoto mdogo akaja kuwekesha shilingi milioni moja na akasema naam, lete nikuwekee. Sababu mtoto mdogo haruhusiwi kushika milioni moja. Walau auda insanu jaizu tasarufi malahu, lau kama mtu ambaye ni mtu mzima katika watu ambao wanaruhusiwa kutumia pesa zake, akaja akaja na mali yake kuja kuwekesha inda saviri kwa mtoto mdogo, au majnuni, au kwa mtu ambaye ni mwenda wazimu, au safi, au mtu mpumbavu ambaye gayo rashin, fatlafahu yule mtoto akawa ataziharibu zile mali baada ya kuwekeshwa, fala dhamana, basi hatakuwa na dhamana kijana yule, litafuritihi, hatakuwa na dhamana litafuritihi kwa sababu ya ile ifrati aliyofanya yule aliyokuja kuwekesha, sababu ya tafrit iliyofanywa na yule ambaye aliyokuja kuwekesha. Yani kama mapungufu yake yeye mwenyewe, sababu haikuwa na sababu yeye kuja kuwekesha hela kwa mtoto, kwa mtoto mdogo. Kimuuliza asema watoto wadogo tu hawana matumizi makubwa, hawajui kutumia pesa. Anaweza akatoa hoja hiyo, lakini ile inaitwa ni tafrit. Inaitwa ni tafrit. Yani kusur. Wadha? Ile inaitwa ni kusur, mapungufu. Au nasema kwamba jafa. Sawa? Wa in awda'a as-saghiru. Wa in awda'a as-saghiru wa nahruhu malahu 'inda akhar. Lakini mtoto akija akawekesha mali yake kwa mwingine aliyekuwa mtu mzima, sara alwadi'a dhaminan, ile wadi'a itakuwa ni yenye dhamana, itaadihi bi akhdhihi, kwa kule kuchupa kwake mipaka yule aliyeichukua, na anajua kabisa ile ni mali ya mtoto mdogo. Wazi ya jamaa? Sisi inatakiwa kuyafahamu maneno, zisio beti. Sawa?